Badu hilabete bat, Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko Stop Arming Israel kolektiboa sortu dela. Jadanik olako kolektiboak badira Frantziar Estatuko soko guzietan eta horiek Israelen armamenduan parte hartzen duten enpresa guzien salatzeko helburua dute. Badu aste pare batzu, Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko kolektiboak lehen ekintza egin zuela lauak enpresan esku horiak banatuz Juliet Bergunian kolektiboko kidea. Oartu girerarik Israelekin berritu dutela konbenio bat eta jakinik orai 50.000 jende erail izan dira. Israel armadak segitzen du hiltzen eta bereziki maziak eta aurrak. Eta ezin dugu onartu hori eta bakotsak bere parte txikia iten aldu konfliktu hortan. Ez dut egan nahi aldatuko dugula gauza hondik, baina emaitzak izan dira, jaz, eman dezagun, Frantzian mailan, bazen arma batzuk salduak izan behar ziren, eta arrastatuak izan dira mugan, Frantziako mugan, ordreak emanak izan dira, eta bon, hori alde batetik, beste alde Israel tarek, ez dira onartuak izan, saloin batean, paisen, olako gauzak lortzen aldira. Gaur urtarrilaren 30an Frantziar Estatu osoan ekintza egun bat deitua da. Kolektibo bakotsak egun berean lokalki manifestaldi bat, elgarretaratze bat, edota esku horri banaketa baten antolatzea proposatia da. Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko kolektiboak dei hortan parte hartuko duela gehitu du Juliet Bergunianek. Hori da, bai, Frantzian gaindida. Aldiuntan, bon, gure mugak pixkat gaindituko ditugu, zenta joanen gira tarnozerat, joan gira safran entrepresat, voilà, ezagutarazteat langileeri, ebe nori, zendako ari diren lanian, zer bilakatzen dira eien armak, nora joiten dira, eta jakin dezaten, galdegin dezaten buruzagiei edo sindikaten bidez edo nahi duten bezala, ea Israeli saltzen duten ala ez. Iparraldeko enpresa batzuek beraz Israelen armamenduan parte hartzen dute. Kolektiboak lauak enpresaz gain diren beste enpresa batzuk identifikatuak ditu, zein diren aipatzen dauzkigu. Pentsa dut baietz, lauak bezalako, baina Thales ere, doike, segur ez dakigu, baina badakigu bai, Safran, Tarnosen, badakigu Dazo, Biarritzen, horiek bai lan egiten dute Israelekin. Ordean nahi badute, hek ere, indar bat iten aldute, eta hori utziz. Ari gira pentsatzen nola posible izan da 6 milion judu erail izaitia Hitlerrekin. Nola onartu dute jendeak denbora hartan. Eta orai, guk zer egiten dugu. Ber gauza pasatzen da Palestinan, zer egan nahi du. Hemengo bizi bat balio du, hango bizi bat baino gehiago edo. Ez da onartzen ahal. Naiz eta duela bi aste suetenaren behi ukan dugun oraindik egoera ez da ahas konpondua eta borrokan segitu behar dela gehitu du Juliet Bergunianek. Agerida sueten hori ez dela gelditzen, uai, atzo 22 pertsonak hildira, segituko dugu badakigu Benjamin Netanyahu, zenta berak preso izan behar zen, kriminal bat da, preso izan behar da, eta segituko du, zenta berak bere posizioa nahi du atxiki. Eta entzun duzuen bezala, Trumpeko helburua da, palestindar guziak, kanporatua behien lurretik ezin onartua da hori. Pentsa guk, hemen, eskualeritik, eskualdunak denak kanporatia. Pentsa ezin dugu onartu. Eta orai arte Amerikanoek saltzen zuten, sustengatzen zuten, eta Frantziak ere, sustengatzen zuen Israel da armada, eta orai urgonago joanen da. Beraz gaurkoan, esku horien banaketa Tarnozen kokatu den Safran enpresan finkatia da, goizeko 6:30 hasi dira eta 9:00 arte han izanen dira, lagundu nahi duena hurbil daiteke itzordura.